manam bo xamantene mom lañu mëna notalé mom modi idha ta'arada al mahdhur idha ta'arada al mubah wal mahdhur quddima al mahdhur ala al mubah manam su fekenteene li nga xamne lañuy téré manam dañuy téré mbir am ben hadith bu ñew wala ben ay al qur'an ñew di téré ben mbir am yenen ay wala yenen hadith yo xamne dañu ñew di wone ni mbir momu dagan na dañuy jital li nga xamantene mom moy wone ni dafa haram mom lañuy jital ci li nga xamne mom lañuy wone ni dafa dagan manam ndax lool mom moy li nga xamne mom moy li gëna woor ndax bu fekenteene masalan nañ xol tay masalan su fekenteene dañ ni bu fekenteene nit ki dafa teud ak soxnam ba bara daal di taxaw ne amul gënneewul man ni bu boba ñom ñaan ñep ñu daal di taxaw na la boba li nga xamantene ki ñew daal ni len ah way li dal bu len dalé da ngeen di japp rek amul benn problème ngeen dem ak ki nga xamantene dafa ñew ni len ah def len dank nak na ngeen sang farat ndax lool moy mom lañuy def manam ñom ñaar buñu sété lan mo gëna woor té lan moy li nga xamne mom moy li gëna sam lan boba dañ na la ah xana sangayul farata bok mom moy li nga xamne mom moy li gëna sam boba da nga xamantene ci lañuy xamé né kon boba li mom moy li nga xamantene manam ci kaw lool tamit mom lañuy mëna notalé mbir mi manam bu fekkentene masalan dafa am texte yo xamantene dañuy ñew daadi wax na nangam dafa dagan yenen texte ñew ni dafa haram boowa li nga xamantene mom lañuy jital moy yi nga xamantene dañuy wax ni dafa haram ci kaw lolu manam lu bari ci ay masala borom xam xam rahmatullah alayhi non lañ leen notale manam kon ci kaw lolu boba masala bob mom moy masala bi nga xamne mom moy bi jitu ci suñu masala bi legi mu daal ci suñu hadith bi lolu mom moy masala bi nga xamne mom moy bi ci gëna mak yenen yi ci def yépp nak ay furu lañ manam ay dañ ay branche lañ yo xamantene dañu balleté dañu génné ci suñu masala bi bok na ci masala ñaarelu masala bi mom moy ndax tay bu fekkentene nit ki tay dafa teud ak manam nit ki tay masalan dafa teud ak nit ki tay manam dafa sey masalan ak nit ko xamantene dafa dé manam tay manam goor go xamantene dafa dem ba ci armeria mu daldi sulli new bu jigen daldi teud ak mom nit nono tamit mu daldi wala bok mu teud ak mu daldi dem dal jël ab bayima daldi teud ak mom ndax ñom ñi ndax dañ leen di ndax dañuy waral ci ñom cangayal farata wala duñ waral ci ñom cangayal farata bu fekkentene genné nañ man yu bu fekkentene genné wuñ man yu ndax su fekkentene genné nañ man yu loolu mom sikine ko ci ne dañuy waral cangayal farata ndax ci suñu hadith da hadith Umm Salama radiyallahu ta'ala bi nga xamantene mom lañu gisoon ci jota yewesu gisoon nañ ni manam gennu man yu ci jëmmi bopam mom kefe manam luy faral luy waral ak cangayal farata lay doon boba li nga xamantene mom lañu wax fi ci borom xam xam rahmatullahi alayhim boba dañuy wax ne dañu wuté manam zahiri yi rahmatullahi alayhim boba ñom nak ñi nga xamantene ñom ñoy and ak ñom ci bi masala ñom ñoy hanafi yi rahmuhumullah ndax ñom dañu japp ne bu boba do sang cangayal farata amma ñi nga xamantene ñom ñoy ñu upp ci borom xam xam dañuy jumhurul ulama rahimahumullah te ñom ñoy maliki yi ak shafi'i yi ak hanabila rahmatullahi ala al jami' ñom dañu wax ni bu boba day sang cangayal farata li nga xamantene nak mom moy li hanafi yi wax rahimahumullah ta'ala ba tax ñu daal wax ni koku du sang cangayal farata moy dañu wax ni loolu bari wul lu muy xew manam ci lool dafa nek lo xamantene danaka nit ki bu ko defé tamit danaka du ci am banex wala du ko ci djublu wardu wala bok manam nit ki dal duy faral di teud ak ñooñu nonu fekk banex la ci djublu wala yu demé nek nonu bu boba wala du ko ci amé bu boba li nga xamantene mom la leen jumhur tontu te ñoy maliki yi ak shafi'i yi ak hanabila yi rahmuhumullah ñom dañ ni nañu xeex jigen go xamantene masalan dafa sem manam mom amul yaram bi amul manam lepp dafa laga niki nonu tamit manam nit ko jigen jo xamne dafa magata manam ba koku non ñaar nit ni duñuy teud ak ñom di wut ci ñom banex niki nonu tamit boba li te pourcent yeen ñi d'accord ngeen ni bu fekkenteene dañu teud ak ñom boba ak dañuy sangu farata tek ni nga xamne mom la yenente bi wax sallallahu alayhi wa sallam moy dañu wax ne idhal taqal khitanani faqad wajaba al-ghusl su ñaari jong yi dajé rek boowa cangayal farata day daal di nekk loo xamantene dafa war nit ki noonu maanaam nit ki tamit bu fekkentene dafa tëdd ak jigéen ak kum mën a doon moo xam xale la wala mag la nit ki noonu mu daal di tëdd ak moom ci ginnaawam bu boobaa tamit sang bu fekkentene maanaam bopp zakar bi dugg na ba ci biir li nga xamantene moom mooy ginnaaw gi lepp ba faddu ca bu wa tamit ca ngaya farata day da nek lo xamantene da fay war ci mom itam lol tamit benen masala la bo xamantene borom xam xam yi rahmatullah alayhim ñom deppo nañ ci bokku na ci yenen masala yi nga xamantene tamit borom xam xam yi rahmatullah alayhim yitte wo nañ ko ci lu demé nek ci suñu hadith bi mom moy tay bu fekente nit ki dafa teud masalan ak ki nga xamni dafa genn aduna manam kokku nonu genn aduna mu daldi teud ak mom ndax dañuy sangat neew bi wala duñu sangat neew bi mu nek wax ñaari wax ci biir borom xam xam yi rahmatullah alayhim way ñi nga xamantene mom moy li ci gëna deugar insha Allah te mom moy li ëpp ci borom xam xam yi loolu lañu wax rahimahumullah moy dañuy sang moy duñu sangat neew bi ndax lan ñu ne ndax neew bi mom mukallaf la won mukallaf la comme mukallaf la won nak legi ni nekatul mukallaf te ca ngaay gi boba do sangote am leneen ci borom xam xam rahmatullah alam ñu ne ahan kay dañ koy sang bu la en tout cas li nga xamne mom moy li gëna woor moy ñu sang ko donte li nga xamne moy li gëna deugar moy de jarul ñukoy sangar ndax neeg mom nekatul mukallaf bu boba tamit mu daadi am benen masala bo xamantene tamit mom moy li ci aju manam yenen yi nga xamne mom mo aju ba xam dañ ba xam nak waajoju dañ koy duma wala dañ koy def dara ak yu demé nek non lolu ay tekantal la yu borom xam xam yi def ci seen bir rahmatullah alayhim du li nga xamantene mom mo ñu yittel ci suñu hadith bi ala kulli hal insha Allah taala buñu yexé ci kitabun nikah yoy nga xamantene ñom ñoo ci aju wala bok ci kitabul hudud yi nga xamantene ñom ñoo aju ci yoy masala insha Allah taala dinañ leen gis amma bayima bi nak mom li yenente bi wax rek sallallahu alayhi wasallam neena man ra'aytum idha ra'aytum rajulan atal bahima faqtuluhu waqtul bahima manam bu fekente ne da ngeen gis ko xamantene goor la mu dal di ñew di teudeug bayima na ngeen ko reete ngeen ray bayima bi boba lolu tamit hadith bobu donte da manam dafa daif manam borom xam xam yi rahmatullahi li nga xamne mom lañu notal mom moy hadith bobu werul waye li nga xamantene mom moy mana bi borom xam xam yi rahmatullahi dañ ko japp diko jëfé wala bok mbolo ci ñoom li nga xamantene tamit mom moy benen masala bi nga xamantene mom mo aju ci suñu masala yi mom moy tay nit ki tay bu fekkentene dafa teud goné gi manam goné gu jigen mo manam mak mu goor mo teud ak goné go xamantene jigen la bu boba ndax sangayal farata day daldi war ci mom wala deet li nga xamne mom moy zahiru mbirmi mom modi sangayal farata day war ci mom comme ni nga xamantene non la ko imam ahmad rahimahullahu ta'ala waxe ne sangayal farata day daldi war ci mom waye nak du war ci mom ci saati comme ni mi waré ci magni manam ci xalé bi motax ñuy wax ndax li nga xamantene mom lañ ko wax ne ko waaw xalé bi mom du mukallaf mu ne da nga defé ne yaay aisha radhiyallahu anha bi mi sayyid keur yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mukallaf la won te pourtant daf dan sangu farata momam ci kaw manam ci kaw lool kon boba dañ nan day war ci mom ñu sangu ko ca ngaayal farata wa day mu sangu ca ngaayal farata waye nak de manam ki nga xamantene moko koy digal mom moy kilifa ci kaw lolum mom kilifam day daldi war ci mom mu digal ko mu sangu sangayal farata waye lolum mom moy su fekk ngir julle meuna wer la manam sangayal farata lolum ngir julle meuna wer la waye amma su fekkentene du julli nak mom li nga xamantene mom mom lañuy wax na mom la koy war moy su nekké mu kallaf rek lay daldi war ci mom mu daldi sangu sangayal farata bok na yenen masala yi nga xamantene batay ñom ñoo aju ci suñu masala bi mom moy tay nit ki nga xamantene masala dafa teudeuk manam dafa jël awram mu daal ci laxas ay morso manam mu laxas ci ay morso bu bari nak daal di koy duggal ci peuy jigen manam ba sakar bu faddu ci bu boba lan ndax day war ci bop te man ñu gennul waxam day war ci mom mu sangu ca ngaayal farata wala deet koku tamit borom xam xam yi rahmatullah alayhim li nga xamantene mom lañ ci wax ay woute lañ ci indi ñi nga xamantene ñom ñoy manam ñetti wax lañ ci wax ñettelu wax bi moy manam loolu fuqaha yi non lañ waxe manam dañ nan masala bi ndax nangam wala nangam ñetti wax bu ci amé dañ nan ñettelu wax bi moy manam ndax bayyi xel biñu bayyi xel ne manam talibé bi nga xamantene mom moy sakkatu xam xam bi mom da fay war di ñaw xel bu koy wax ñaari wax yu jëk yi manam comme tay fi suñu masala bi tay buñ né ñetti wax ño ci am ñaari wax yu jëk yi xam nañ ko ndax bu jëk bi mom moy né day daari wara sangu farata ñaarel wax bi moy du sangu farata légui ñettel wax bi nak moy dafa tekantal manam dafa ñettel wax bi kon moy da fay tekantal né ndax day né su fekente né bu jëlé sakaram duggal ko ci peuy ndaw si ndax bu fekente né masalan dina yeug banex bu fara tamit dana yeug tangor ci yaramam bu boba li nga xamantene mom moy li war mom moy mu sangu farata amma su fekenteene lolo du ci am kon boba sangayal farata dotul nekati lo xamantene lu ci war la ndax yenente bi sallallahu alaihi wasallam dafa adion bir mi ci ñaari jong yi dajje té lolou bu ko défé ñaar ñong yi dajé wuñu ci kaw lolou kon bu boba kon ñaari téxantal yoy mo ci am ci kaw lolou nak ci lañuy xamé ni masalan ki nga xamantene goor gi nga xamné dafa jëfëndiko lu melni ki ay préservatif masalan bu boba mom day daadi sangu ca ngaayal farata ndax lolou du ko téré am banex ci sey bobu nga xamantene mi ngi koy sey kon ci kaw lolou bu boba tamit mu daadi les fi mu daadi am fi tamit benen masala moy tay jigen jo xamantene masalan dafa jël manam zakar bo xamantene ay zakaru ko deela mu dag ko manam dal dikoy jël dugul ko ci bir peuyum boowa ndax day sangu ca ngaayal farata wala deet koku tamit borom xam xam rahmatullah alayhim ñaari wax lañ ci wax mu nek ñaari wax yo xamne borom xam xam wax nañ ko rahmatullah alayhim ne day sangu farata ñi ci dess ne deedet du sangu farata ndax ñi nga xamne dañ ni day sangu farata ndax dañ ni yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dafa waxon ne bu fekente ne iza massal khitan al khitana faqad wajaba al ghusl bu jongu gi dal laale jongu gi bo wa sangal farata day daadi wat té lool mom lo moy li nga xamne mom lañu notal ci zahiri imanam mom la sha masalan ma shafi'i ak ñeneen ñu mel ak ñeneeni borom xam xam rahmatullahi alayhi loolu lañu notal way li nga xamantene insha Allah moy li gëna deugër mom moy du boba sa ngaayal farata du war ci mom ndax sagaru ki genn aduna koku manam danaka meñefu ko askan leti ben melo ci meloy sakari manam nit ki nonu tamit ci kaw lolou bu fekente ni tam mo xam nit ki tay bu fekente ni dafa jël xawmu sex toy lañ ko xawmu wa mi nga xamne dafa jël manam sakar bo xamantene dañ ko defar mo xam bant la buñu yatt wala bok weñ la guñu yatt guñu daas wala bo xamne kawsu la ak yu demé ni ki nonu dal di koy jël duggal ko ci sakaram boba ci peuyam bu boba lol tamit du waral ci mom ca ngaayal farata su fekente ni mom genné wul man ni yu niki nonu tamit su fekke mu am tamit yeneene masala yo xamantene batay manam aju nañ ci suñu hadith bi ci walu gogu batay mu nek mu ne masalan tay ci walu goné gi manam su fekente ni nak legi ndaw si mom mo teud ak goné gi manam mom mo jël goné gu goor mu daal jël zakaram dugol ko ci li nga xamne mom moy peum booba tamit dañ nan sangayal farata day daal di war ndaw si niki nonu day war goné gi waye ci tekkatal bi nga xamne mom lañ indi won ci goné gu jigen gi fele niki nonu tamit manam bu fekente ne masalan tay bu fekente ne nak masalan nit ki dafa fekk soxnam teud di nelaw masalan mu daal di koy mu daal di sey ak mom manam fek ko muy nelaw te ndaw si yegul itam bu ndaw si yewo day daadi war ci mom mu sangu ca ngaayal farata ndax li yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ne iza jalasa bu toge bayna shu'abi hal arba'a ci digeenti ñeenti ci reem yi summa jahadaha top nak mu daadi fa manam mu def yitte ci mom faqad wajabal alayhi al ghusl boba sa ngaayal farata day daadi war niki nonu tamit izal taqal khitanayn faqad wajabal ghusl su ñaar ñongi dajje rek ca ngaayal farata day daadi war niki nonu tay su fekente tamit masalan manam yoy manam tay su fekente ne nak masalan legi borom xam xam yi rahmatullahi alayhim itam wax nañu fofu ci amna yeneene masala yo xamantene aju nañ ci masalan ñu ne tay su fekente ne bu ndaw ci masalan dafa jël zakaru borom kërëm masalan duggal ko ci jëminum niki non wala bok mu jël ko ci loxom manam niki non tamit mu duggal ko ci nopum ak yu deme niki non wala bok mu ala kulli halin ak nu mu meuna def ak mom te fek waaji gennewul manni boba sangayal farata duko war ku melni imam an-nawawi ak imam al-abu jarir ak abu ja'far muhammad ibn jarir at-tabari borom tafsir bi rahmatullahi alayhi ma ak ñeneen solo nañu ijma'u borom xam xam yi ne mbollem borom xam xam yi rahmatullahi alayhi deppo nañ ci ne nit jigen ju su fekente na non la def ak jikeurum manam ala kulli hal fek dal manam peuy manam lu mu meuna def ak mom su fekente ne sakar manam nit ki ku goor ki gennewul man ni boba sa ngaayal farata du ko war amma su fekete ne goor gi dafa genné man ni ci anam yoy boba mom ku goor ki rek la sa ngaayal farata di war ndaw su mom sa ngaayal farata du ko war li nga xamantene mom moy zahiru hadith bi mom moy faqad wajabal ghusl bi nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax fi ne manam sa ngaayal farata day daadi war niki nonu riwaya bi nga xamantene mo ne ci sahih imam muslim rahimahullah ne faqar wajaba alayhi al-ghusl ci ngaayal farata da fay daali nek lo xamne da koy daali war day wone ni ci ngaayal farata mom day daali war goor gi ala kulli hal su fekenteene manam khasna ba li nga xamne moy zakaram de daal faddu ci li nga xamantene mom moy feyum legi nak fi ben laaj da fay daali am mom moy li nga xamantene mom mo aju ci mom moy mom moy yenen ci bi sallallahu alayhi wa sallam le fait que mu daali wax ne idhal taqal khitanayn bu fekenteene ñaari jong yi dañoo daali dajje faqad wajaba al-ghusl koku ca ngaay farata day daali war lolu ana lan mom motax ni ñaari jong yi dañuy dajje te borom xab xabi buñu xole rahmatullahi alayhim ñom dañoo yamale ci nit ki jël peuyum manam jël zakaram bu goor gi duggal ko ci peuyu jigen ki wala bok mu duggal ko ci ginnawam manam ñom ñaar ñep ma dama zakar bi faduna ci bir peuy bi manam bu boba ca ngaay lu niki non wala ci ginnawam niki non ca ngaay farata day daali war bu boba lan mom motax kon yenenti bi sallallahu alayhi wasallam jeufindiko batu khitan manam jongui daali wax idhal taqal khitanayn faqad wajaba al-ghusl bu boba dañ nan la waxon nañ la ci suñu jotay bi wessu nga xamantene manam nela manam jigen dafa am li nga xamantene mom lañu wax khitan manam mo li jongu gi nga xamantene ci bir lay nek manam ci mom lañuy dag manam moy li nga xamantene mom lañu wara dag ci mom ak place bi nga xamantene fofu lay touré ndox ak niki nonu place bi nga xamantene fofu la dom yi di génné té niki nonu fofu la zakaru gor gi di jaaré té bobu nak day dal di faral di teuju su fekkenté ni jigéen ji dafa nek ko xamné jankala boba day wala bok manam dal day dal di gëna rétrécirou day wañéku manam du nek manam lo xamantene day ubbeku comme ni nga xamantene waye nak su fekkenteene nit ki masalan jigen ni dafa sey bu boba nak li nga xamantene mom lay def manam moy li ñi wax jankam day dal di deñ bu fekkenteene jank gi deñ na nak bu boba lool motax borom xam xam yi rahmatullahi alayhim di wu tekantal yo xamantene da fay am ci attay jank ak ki nga xamantene du jank rawati nak ci masala fi nga xamantene mom lañ ci tollon bi ñuy gis masala yi nga xamantene ñom ñoo aju won ci ma bi ci babul istitaba wadkhulil khala li nga xamantene mom mo aju won ci walu tanchu bi nga xamantene mom lañu ci tollon gis nañ ni jigen masalan su fekenteene njankam dafa deñ bu boba bom bu touré ndox da fay daldi jëfëndiko ndox faaw de jëfëndiko ndox dootul nekkati lo xamantene da fay jëfëndiko li nga xamantene manam ay xeer ak ay papier toilette ak yu demé niki nonu rek dootu ko doyati su fekenteene dafa tour ndox kon ci kaw lolu su fekente manam lolu nonu manam bu fek kon yenenti bi nak sallallahu alaihi wasallam bi mi wax nan ñaari njongi bu dajé manam mom moy dafa am lo xamanteni daf ko juñjalé fofu mom moy ni nit ki su fekenteene dafa tudd ak soxnam manam fi nga xamanteni mom la goor ki nit nonu tamit ku jigen ki di gëna yegge manam set manam banex ci li nga xamanteni mom moy seen sey manam mom moy su fekenteene goor gi manam zakar bi dafa jaar fi nga xamantene mom la wara jaar ba laal fi nga xamantene mom moy place njongu gi ci kaw manam lolu mom moy li nga xamantene mom fofu la ci lolu ci la manam banex yi di gëna kawé mo xam ci walu ku goor gi la rawati na bu fekkentene nak walu ku jigen ki la niki nonu tamit lolu mu am kon benen mbir mo xamantene motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tektal bobu ak manam jundju bobu la do jundju motax mu daldi jëfëndiko batu khitanayne lolu motax batu summa jahadaha top mu daldi def yittem ci mom lolu tax daawud az-zahiri rahimahullahu ta'ala bok na fi mu tektalo ci bi mas'ala manam ndax dafa ni summa jahadaha su amé manam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni top mu def yitim ci mom te mom moy manam comme ni nga xamne non lañ ko waxe al juhdu foko gisse manam moy effort manam effort da fay am te kon bu boba lolou moy wane ni nit ki yeg na banex dayok banex lu yit ci li nga xamantene mom moy seyum bobu ci kaw lolou kon non ton man yu faw day da di genn ci mom kon lolou bu boba mom dafa jëfëndiko hadith bi tamit ci walu gogou non daadi wax ne tam daadi wax ne kon lool mom moy tekkale ne kon mo xam genn na man ni wala genn ni mul man ni de daadi sangu sangayal farata ndax lool su amé rek boba faw man ni de daadi genn te lool mom moy li upp te al hukmu lil ghalib wa nadiru la hukma la te até li nga xamantene mom ci lay aju mom moy li ci upp waye li nga xamne mom moy an nadir li nga xamne bari wul lu mi am ay exception la yu ndaw ndawan ka rar la lool kenn du ci tek até ci kaw lolu nak bu boba li nga xamantene mom lay mom lolu mana bobu mom xam gi nga xamantene mom la ko xam motax bi mu ko jëf jëfëndiko wé ci hadith bi ni borom xam xam yi def rahmatullah alayhim néwuñu ko dedet loolu amul li nga xamantene mom lañ ko wax rek dañ ko ziyada bi nga xamne mo nek ci sahih imam muslim rahimahullah manam ndolent gogu nek ci hadith bi té mom moy batu wa in lam yunzil donté wacce donté man yubi waccul loolu mom manam mom lañ ko tonto ci kaw loolu tamit manam ñu daal di am tamit benen mbir bo xamantene benn mbir la mo xamantene mu mata bayyi xel la manam mom mo ne suñu xolé yenenbi sallallahu alayhi wa sallam li nga xamantene mom la wax ni idhal taqal khitanayn faqad wajaba al ghusl ñaari ndom gi su fekenteene dajé nañ manam jundju gi nga xamantene mom la doon jundju manam ni nga xamantene lol la doon jundjalé manam ni sey yi bu fekenteene nit ñi dañu ci bëgg am banex yi nga xamne mom moy banex bu mat sekk li nga xamantene mom moy li war mom moy ñaari ndong yi ñom ñu dajé waye li nga xamantene manam waye kenn ajul mbir mi ci ñaari ndong yi dajé pour cangayal farata war waye yenenti bi sallallahu alayhi wasallam daf ko jundjalé ci waxam joju li nga xamantene tamit ak buñ ko bolé ak hadith ummu atiya bi radiyallahu ta'ala anha nga xamne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam da ko fekk muy jongal muy xarafal jigeen ni madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam munako idha khafitti fa ashimmi wala tanhaki fa inna dhalika andaru lilwajhi wa ahza 'inda az-zawji ma wa ahza laha 'inda az-zawji manam mu dal niko su fekenteene da ngay xarafal jigeen ni munefa ashimmi na ngay daglu tuti rek ci kaw li nga xamne mom moy njongul wala tanhaki te bul fe bu muné bul temul bul dag tamit lu beuri muné mo dakh lan muné ko fa inna zalika andaru lil wajhi lol mom mo gëna upp mo gëna tax manam mom moy gëna waral li nga xamne mom moy xar kanamu ndaw si mom daldi nat te mom moy bu fekenteene day sey ak borom kërëm muy am banex ndax su fekenteene dañoo dag lu bari ci mom bu boba buy sey ak borom kërëm dootu amati banex te lolou manam nekul lo xamantene luñ ci djublu la bu waye nak wa ahzala 'inda zawji waye lolou tamit da koy gëna jox cër fa borom kërëm manam ndax borom kërëm tay su fekenteene dafa japp ne manam dafa nek ko xamantene masalan bu sey ak mom day gis ne ndaw si mom du am banex wala bok du manam danaka du manam day sey ak mom rek waye banex bi manam du bi nga xamantene mom lay amé ci sey bi taxul ñuy wax bu boba lolu day tax bu boba ndaw ci tout temps sa yu borom kërëm gi ñëwé mu daadu dem sakku jiko té wala bok sa yo xamantene manam da fay bari lu ngui koy sakku té bu boba lolu mën na indi ay problème yo xamantene day daadi am ci digënté ñaari way dëncëntay té lolu nak ku xol société bi nga xamantene mom lañu né té moy société occidentale ak li nga xamantene ñom ñoy yenen yi nga xamantene dañoo dem ba daadi jël seeni jikko ak seeni doxalin dañuy gis né li nga xamantene mom moy problème yu gëna mag ci li nga xamantene mom motax seen sey am ay problème lu ci upp donte nit ñi duñuy faral diko waxtane waye buñuy xulo wala yu demé nek non rek dañ ko dégg wala bok li nga xamantene ñom ñoy ñi nga xamné ño gëna ñek kersa ci ñom té ñi nga xamantene ñom ño ci gëna fébar jikko ci ñom ñom bu boba dañuy wëlbati ko diko jambat diko wax nan ñom dal li nga xamantene mom lañuy jambat moy dal ñom duñuy am banex yu mat sekk ak seen borom kër yi té loolu li nga xamantene mom moy liko waral mom moy ñak def li nga xamné mom moy sunna yenenti bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamantene mom moy xarafal gi nga xamantene mom moy xarafal jigen ni te lolou mom bi nga xamantene mom lañ ko bay ci kaw lolou manam ndax nit ni bu fekenteene duñu am ay duñu banexu ci seen bir negu seyi lolou mom day waral ci ñom manam problème couple lu ci bu fekenteene gis nañ ni li ci ëpp donte duñu ko wax ne lolou la ba ñom legi ñu wëlbeuti ko diko jambat dañuy xamne kon bu dañoo wacc rek manam julliñ ñom ñoo wacc rek seen and lété bu fekenteene dañoo xol itam ne li nga xamne ñi nga xamantene ñom ñoy aju ñom ñoy wëlbeuti ñom ñoy yitté wo ci wërgu yaramu nit ñi ci aduna bi lu déme nek wa OMS bo démé ci seen city nga dem nga xol li nga xamantene mom lañuy jambat ci walu li nga xamne moy excision manam xarafal gi nga xamantene ñu koy xarafal jigeen ñi li ñi wax yépp amul benn bu ci depo comme ni nga xamne non lañ ko léralé won ci biñ tollé ci hadithul fitra yi bu Abu Hurayra bi radiyallahu ta'ala anhu amul benn bo xamantene depo kon ñom yi ñi kaas yépp yi nga xamantene mom lañuy jambat diko xex amul benn bo xamantene du wut bokku na ci ak bi yenente bi wax sallallahu alayhi wa sallam li yenente bi wax mom sallallahu alayhi wa sallam yoyu mom amul manam amul benn ngañ bo xamantene nek na ci pour jigen ni lepp yiwul te lepp njariñ rek la lool mom moy li nga xamantene te bu boba li yenente bi waxon sallallahu alayhi wa sallam ne wa ahzalaha 'inda az-zawj mom moy gëna tax mu am ciirti borom kërëm manam couple mo day tax mu gëna neex ndax tay su fekenteene tamit luñu mën ti wax moy su fekenteene goor gi mom dafa yegg ne mom de toute façon mom mënul dab banexu jigen gi kok bu boba lool dafa indi ci mom yegg yegg go xamantene day waral ak problème yo xamantene day am ci biir kër gi suñu hadith bi bo fekenteene dañ ko gis manam manam dañu xol suñu hadith bi niki nonu xol li nga xamantene mom mo ci aju ci ay masala rawatina manam masala yi nga xamantene mom lañu jundju ci yu mujji lu demé nek masalan manam doxalen yi nga xamantene mom la jigen ji di doxale ak borom kërëm su fekenteene masalan tay su fekenteene dafa gisé mbeureuk comme ni nga xamné insha Allah ta'ala non lañ ko gisé ci ñaarelu buntu bi téggu ci suñu buntu bi insha Allah té mom moy babul khayr wala bok bu fekenteene jigen ji gisul mbeureuk itam waye ñom manam mom ak gorum keureum ñu deppo ci doxale no xamantene masalan mom manam nenel la comme ni nga xamne non lañ ko juñjé sang ne te man yu gennewul ci mom masala bobu non nga xamne mom la borom xam xam yu juñju te mom moy ne te imam Tabari ak imam An-Nawawi ak ñeneen rahmatullahi ala al-jami' dadi netali wax ne li mom moy li nga xamantene su amé ne li mom moy li nga xamantene su amé manam moy masalan jël zakar bi duggal ko manam def ko ci nopam wala def ko ci geminum wala bok ak ci loxom yi wala bok ala kulli hal wala mu doxale ko ak nenen dal ala kulli hal te gor gi gennewul man yu ne sangayal farata du ca war lol le fait que borom xam xam yi rahmatullahi alayhim ci ñu jëk ñe te imam at-tabari mi ngi dundu ñettelu téméré at ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lol bu fekente ne mom toxal na ijma borom xam xam yi ci bobu masala niki nonu masala yi nga xamantene mom lañu mujjé gis ci walu gogu tamit moy ci wal te mu aju ci walu njongu gi ak junju gu maggi nga xamne mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam junju ci wax bi mu wax ne ñaari njongu yi buñu dajé manam yoy nonu day tektale ci anam gu leer ci na li nga xamantene mom moy idée reçu yi nga xamantene mom la yenn yi nga xamantene tubab bi mo len yar té mom mo def ci ñom jikko mo def ci ñom xalaat yi nga xamantene mom lañu am né ñom dañoo japp né manam nitu diiné wala bok ñi nga xamantene ñom ñoy yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak sahaba mi radiyallahu ta'ala anhum ak nit ñu bax ñu borom xam xam yu ñëkki moy nitu yalla yu ñëkki radiyallahu ta'ala anil jami' ñom xamuñu won dara ci lo xamantene dafa aju ci walu neegu sey ak lepp lo xamantene dana tax manam banex ba banex difa am ñom dañ lolu nonu xar suñu masal ji ni day tektele ci anam gu leer ne lolu wax la jo xamantene wax ju yaqku la ak xalaat la bo xamantene xalaat bu yaqku la rawatina li nga xamantene mom mo koy gëna wone mom modi tay bu fekenteene dañu xol donte fekke wuñu lu bari waye gis nañu ne manam suñu mak ñi nga xamantene ñu rawatina jigeen ñi ci ñom ni nga xamantene non lañu meloon ak seen borom kër yi masalan tay bu fekenteene dañu gennoon ba ñew masalan buñu ñewé masalan ñu défaral ñu tangalal leen ndox masalan di leen di jël seen tanki diko duggal ci seen biir ndox mi di leen raxasal seen tanki ak di leen wax baat ay manam baat yo xamantene ay baat yu neex la ak di len wax te ba pare du andak badi limi neex duñu vulgaire rawatina nak andak ne reur ñu len di topato manam di taxaw di xaar ba nga xamni seen jëkkeer bu ñu yégué ni ñi ngi ñew ñom ñu dem préparer wu sangu defaru toilette mel ni nga xamantene non lañu wara mel di len xaar niki nonu tamit bu fekke ak ni nga xamantene non lañuy defare ci ciuray yi ak yenen ak yenen seen anamu defarinu ciuray ak ni nga xamantene non la seen ciuray ya melon ak ni nga xamantene mom mo ci aju ci yenen ak yenen yo xamantene duma ko tuddu ak seen façon manam ak seen manam seen yenn seur yi nga xamantene mom lañ dan defar te yoy ñu war ko defé ñu diko jëfëndiko ci biir neegi ak yu demé niki nonu anam gogou ñoom nañu ko mané won suñu jigeen ñi mané wuñu loolu non té loolu li nga xamantene rek mom lay tektélé moy limi tektélé né mom moy né li ñi moy ñu ñëkk ñi ñoom ñoonu gënoona yewu ci walu gogou té ñoom ñoonu ko gënoona xam rawati na ñi nga xamantene ñoom ñoo daan top diiné ci ñoom andak né dëgg la nak doonuñu ko wone ci mbedd mi doonuñu ko wone ci biti té loolu mom moy li nga xamantene mom moy li jaadu rawati na né bu fekkentene nak ci walu goor ñi itam loolu tamit li nga xamantene mom moy idée reçu biñ ci am moy dafa né suñu manam mag ñu jëk ñi tamit xamuñu won ñoomit dara ci walu gogu ba nga xamantene dégg na kenn ci saboté kat yi néna mom ñu jëk ñu dal li nga xamantene mom lañ daan wax seen soxna yi dañ lay wara wax nan fay love bi dindi sa certi nga ñew manam ñom dal amul dara lo xamantene xam nañ ko ci leneen ludul manam rek ñew rek sey ak soxna ci nonu té manam amul dara lo xamantene day dox seen digënté té loolu bu fekkonté manam ñooñu nga xamantene ñoom ño am idée reçu bobu buñu xamone né alqur'anul karim ci jëmmé bopam waxu rawatina hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam yaatu gi nga xamantene mom lañu yaatu ci bobu mas'ala comme li alqur'an don wax nan nisaa'ukum harsun lakum fa'tu harakakum annashitum waqaddimu li anfusikum nisaa'ukum seen jigéñi harsun lakum seen ay tol lañ fa'tu harakakum dikké leen seen tolé annashitum numu leen nexé waye nak waqaddimu li anfusikum ni ngeen di jitalal mbir manam ni ngeen jitalal seen bop yenenbi sallallahu alaihi wasallam dal di koy firi te lolum mom moy li nga xamantene mom lañuy wax ci manam li nga xamne mom lañuy jital lata nit.